independent, by the way. Turned down a mil, then I made it anyway. Pocket watches, like, what did he say? Them man are all talk, no action. Read their text in an idiot accent. Catch man in the car park, like, say that again. Bare redactions. Shit chatting again to get a reaction. On my page, checking if I'm gonna act them. Them man are moving like Matt Watson in a Lambo, struggling for traction. Spin man's whip and faction. Go on. RIP in their caption. Go on. I ain't gotta beg for a sanction. Shing. Sword in your vote like a Saxon. Whoa. Father for them, whether younger or older. Belt starting up like a champion. 1.5 got me looking at mansions. Serious points and fractions. Doing the specs. SPECS. Simeon Scats, books cutting them checks. 05, I was with Chippy on sets. Now I'm on YouTube, cyber than it was it, B to the D to the L. What's rooming and shell? Nothing but a petrol shell. Hit like a shotgun shell. My weed's like Baby Bell. But girl ain't my friend, cause I told her she's taller than Thames. I check her best friend's sooner again, then pull up to a sick, my glasses steamed up. He's an MC, as my glasses cleaner. Wait, VAR man's wheeler. This is what I'm talking about. What the fuck is he talking about? Smoke V3 and Jaffa, you with the gaffer, back to back like Kappa. I'll crack your skull like my name is Napa. Yeah, and I am the trapper. Been on the ball like Gaza, tremendous. Run down the wing like Kaka, aim that thing then back up. Show to be street back up. When I'm in them, I say fucker. What's sack him up? W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. I'm down for the grind, 10 racks on a vid, plus VAT shit you never did. Invest in myself, come correct with a fee, I'm destined for wealth. About your wasting time on gash all day long, but you give less to yourself. That's a joke, Tim. Man, check for myself, forget the hands out, go step for yourself. Man, done you niggas are too bad, man, that's why you don't make no bread for yourself. Chatty, patty's talking, patty. But me, I walk the walk, can't stop talking. Any grind I'm involved, I put all in. When it comes to the grind, it's all about what's in your mind. Can you get it gone? Re-up and get it gone. Re-up again and get it gone. When it comes to the grind, it's all about what's in your mind. Can you get it gone? Re-up and get it gone. Re-up again, don't get it wrong. I'm living off naps, trying to stay legit, living off raps. Not that's why I can't have none of you joke men around me that don't understand what I'm on. I can't. I make my own stock and get it gone. Re-up again and get it gone. Make something from nothing and get it something gone. If I ain't got nothing to sell, then I ain't got nothing to say. I don't. Don't holler my line about a damn thing if you ain't got nothing to pay. Don't do it. Don't play with the funds and act as if you want something to lay. Cause we can take it there any day. But I don't wanna have to. When it comes to the grind, it's all about what's in your mind. Can you get it gone? Re-up and get it gone. Re-up again and get it gone. When it comes to the grind, it's all about what's in your mind. Can you get it gone? Re-up and get it gone. Re-up again, don't get it wrong. What's in your mind? Can you get it gone? Re-up and get it gone. Re-up again and get it gone. When it comes to the grind, it's all about what's in your mind. Can you get it gone? Re-up and get it gone. Re-up again, don't get it wrong. Minuty temu minęła godzina pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia, a to jest dalej zbiórka z podwórka. Chwilę przed godziną pierwszą Chip i Grimes in Saviors w Reloadzie i tutaj bardzo mocna reprezentacja grime'owej sceny. Wiley, Scorcher, Jammer, Cast, DWE, JME, P-Money, Specs i Big Nasty, czyli bardzo wiele bardzo ważnych postaci dla tej sceny. I Reload utworu, w którym było równie wiele bardzo ważnych postaci dla tej sceny. Już nie będę ich wszystkich wymieniał, ale był tam m.in. Skepta. No i zabrakło w całym tym towarzystwie nowelista, więc puściłem jeszcze jeden utwór tego artysty, bo dla mnie jest to jeden z najważniejszych przedstawicieli tego środowiska, a wypuścił niedawno epkę Audacity, która jest ciekawa i też jakaś taka pomieszana. Wydaje mi się, że to jest trochę wyrzucanie tego, co ma się w szufladach, być może przed premierą czegoś całkiem nowego, bo znalazł się tam i jakiś instrumental z 2014 roku i znalazł się tam utwór taki klubowy, nierapowany z 2022 roku. I znalazł się właśnie Grind, czyli ten utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, w którym nowelist podaje całkiem niezłą definicję grime'u, równie otwartą, jak można by definiować rap, bo on tam rymuje, że grime to jest dokładnie to, co masz na myśli i musisz to z siebie wypuścić. A chłop wie, co mówi, bo jest reprezentantem tego pierwszego pokolenia dzieci grime'u, czyli nie pionierów, nie z tego rozdania co Wiley czy Dizzy Rascal, ale tych ludzi, którzy przyszli zaraz po nich i przejęli mikrofony w swoje ręce. A że jest to człowiek z nominacjami do Mobo i Mercury Prize, czyli tych najważniejszych brytyjskich nagród przemysłu fonograficznego, no to doceniony, wie co mówi, a my tymczasem do RPA. I was just by the local bodega, le Ali, the show of Kazaki, le biggest, and I wear it all on my Ali. Now I step up bodegas with Dali's and Bali, Akali, and Kasa Makali, Matali, you know I'm styling. Pretty nigga like Vega, I'm violent. The battle's too much when he fighting. It's violence, I'm stylish, I don't need a stylist. Since the biggest, I holly, get holla, Itali, Itali, Itali, Itali, Itali, Itali, Itali. Take your rich and your coaches, your blogos, and buy it, buy it, buy it, buy it. Hey, she's Patrick, you will guy. Baby girl, no more than got the baby, the guy, guy. Who's in the quiet, quiet, the clubby, the die. That boy called us July, Dubani, July is the suit that I'm wearing, you lying. Nunca se toque le mi nai. Since the biggest, I holla, get holla, Itali, Itali, Itali, Itali, Itali, Itali, Itali, Itali. Money, Paris, big, Dallas, Itali, Itali. Big, le big, yeah, I'm styling. Itali, Itali. Money, Paris, big, Dallas, Itali, Itali. Big, le big, yeah, I'm styling. I just did fashion week, I was front row, I'm tweaking the pieces, I piece them, you peep it, the placement is texture and palettes. Every week, fashion week, when you talk, I them pastas like Nefet, or talk a casino, mataka, na utwa di karit. Used to do murashini, but no gidi sejo tachini, our money's kotani, our money get toga for fun. Teddy Begge, Moschino, the Zabatike, Valentino, remember Kulane, are shabale pie in Fanagiti, and Swiggy's for fun in Fanagiti, and Swanagi Benzi Muchina, Utsabi, Osha, and Fanagiti, the Safari, Twiggy gave me Atari, Fesa Bona Fanino, McFitty Lemago Benjali, Dead I deny in Fanagiti, but Scout deny in Fanagiti, Southeast Regista, Sakeo, Mawena Simbai, Lazy Game in Akali, Hagi Shoot as a Bali, Jago Bofi Le Bali, Linda Tagago Valley, Italy, Italy, Italy, Italy. Money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy. Big, le big, yeah, I'm styling. Italy, Italy. Money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy. Big, le big, yeah, I'm styling. Italy, Italy. Money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy. Big, le big, yeah, I'm styling. Italy, Italy. Money, Paris, big, Dallas. Italy, Italy. Big, le big, yeah, I'm styling. Thank you. Maglera, Doughboy i On The Life na bicie utwór Italy albo Italii. I to jest piosenka z zeszłorocznego albumu Maglera Tapes wydanego w RPA. A sam Maglera Doughboy w 2022 zyskał dosyć sporo szumu i zamieszania dzięki TikTokowi. Jego utwór stał się wiralem i tak jak go odkryłem i Maglera Tapes w zeszłym roku słuchałem całkiem sporo, ale przypomniałem sobie o tym utworze, dlatego że właśnie trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Him. Po polsku to się będzie nazywać, bo jeszcze nie miało premiery, Jestem Nim i jest to sportowy thriller opowiadający o graczu futbolu amerykańskiego, który po tym jak zostaje fatalnie zaatakowany przez fana, decyduje się na trening w odosobnieniu. Brzmi trochę intrygująco, a trochę groźnie. Na razie słuchałem sporo ścieżki dźwiękowej, bo odpowiada za nią w dużym stopniu Bobby Krlik, czyli wcześniej człowiek znany jako Haxan Cloak. Jeden z najważniejszych reprezentantów takiego eksperymentalnego, często hałaśliwego, elektronicznego, progresywnego grania ostatnich dekad. A w ostatnich 5 latach człowiek, który bardzo sprawnie i na coraz większą skalę wdarł się do Hollywoodu i robi muzykę do filmów. Skąd pochodzi ten już całkiem nowy utwór nagrany właśnie na ten soundtrack i nazywa się on dokładnie tak jak film Him. H.I.M., czyli Him, na wokalu Denzel Curry, a na bicie, na produkcji tego utworu Power Pleasant z Proery i właśnie Bobby Krylik, czyli Haxan Cloak. Człowiek, który przez lata częściej pracował z Bjerk czy z Serpent With Feet, robił wizualizacje do bardzo wielu projektów elektronicznych innych twórców. A od kilku lat zajmuje się właśnie ścieżkami dźwiękowymi do takich filmów jak Bo się boi czy Midsommar, a teraz jeszcze nie wypuszczony do kin Him. I tutaj też pojawia się dosyć ciekawy wątek, który pobrzmiewa gdzieś w zbiórce z podwórka od samego początku, bo pamiętam, że rozmawiałem o tym z Kosim. To dlaczego producenci ze sceny eksperymentalnej, elektronicznej, awangardowej, niszowej stosunkowo rzadko współpracują z raperami. Tutaj powód do tego był zleceniowy, myślę, po prostu w napisach do tego filmu potrzebny był wokal i Denzel Curry idealnie się w tej roli sprawdził, ale na amerykańskiej scenie to się dzieje. To się dzieje również na brytyjskiej scenie, a na polskiej cały czas za rzadko, bardzo, bardzo, bardzo rzadko. I to taka trochę odezwa do ludzi robiących rzeczy i szukających bitów, żeby nie myśleć sztampowo i nie patrzeć tylko do swojego ogródka, bo z tego wychodzą bardzo ciekawe rzeczy, jak na przykład ta. Nobody knows what happened. Where you were, but not where you are. Thin air and home and square. Fat as a lamb driven. Last song, slow dance. Last call, stiff neck. Three left feet. Six steps, index feet. Hip check, guts beat. Click clack, click clack, the hand slip, click clack, top the back, with the feet led, more captivity, I see daylight, can't behave in the A-pod, street outside, timeless thirst, long way to wear, where's the race, no call, call my name. Never satisfied, that's alright. One too many, this is the last time. One too many, this is the last time. Never is though, is it? Never is though. Don't leave it unsaid what I said to myself. Didn't say a word. Many, many small steps to hell. How much gold you figuring to get out these geese for them folks to come through like peace, peace, peace, peace, peace. Try to grab my wings. Every time I get out, I try to get a peace of mind. I gotta grab my wings. Niggas try to get a peace of mind. I gotta grab my wings. The worse to get, the harder to face. Surprise, it's a hole in some of us. We never satisfied, but that's alright. Even if it's one too few, they'll probably squeeze for you. Go outside, try and make a couple moves. Like famous last words don't apply. It's a few ain't survive. It's a slew where by the wayside it ain't make the news. Still see it in my mind's eyes. Do or die. Shaped Noise i Armand Hammer w utworze Repeater. Pod aliasem Shaped Noise ukrywa się producent elektroniczny zamieszkały w Berlinie, który właściwie od samego początku swojej drogi twórczej balansuje pomiędzy takimi ekstremami dźwiękowymi jak noise czy industrial i tworzeniem takich abstrakcyjnych sound designów, a niedawno został pozytywnie niestety zdiagnozowany na chorobę Meniera, której przyczyną jest gromadzenie się płynu w błędniku błoniastym, co prowadzi do utraty równowagi, nawracających silnych ataków i zawrotów głowy, szumów usznych, pogarszania się i utraty słuchu, co dla muzyka jest na pewno tragiczną informacją, ale jednocześnie wpisuje się jakoś w dziwny sposób w obraną przez niego drogę dźwiękową i tą właśnie fatalną informację przekuł swoją nową płytę, która się nazywa Absurd Matter 2. I pojawiają się tam gościnni raperzy, znani jako Billy Woods i Elucid, czyli duet Armand Hammer. A skoro właśnie w takich awangardowych rejonach na obrzeżach rapu się poruszamy, to jeszcze jedna rzecz z tego świata. A Bullet Named Benjamin. Bullet Named Benjamin, Champion Poundcake i Fatboy Sheriff, producent z Brooklynu związany ze sceną hardcore punk. Jeden z najciekawszych głosów alternatywnego rapu ze Stanów. MC, dla którego największymi inspiracjami są Nine Inch Nails, White Zombie i Parliament Funkadelic. A co ciekawe, cała ta jego dosyć potężna już dzisiaj dyskografia właśnie tak brzmi, jakby połączyć z jednej strony klasykę kosmicznego funku, a z drugiej strony industrialny gitarowy jazgot. Szczególnie polecam płytę Preaching in Havana z 2022 roku, którą wyprodukował w całości No Face. a my trochę będziemy się jakoś wynurzać z tych eksperymentalnych rejestrów, może przy pomocy na przykład utworu Mundens. Trobuszejka i Shafter z albumu drugiego już, pierwszego z tych dwóch artystów Trobuszejki, ale ja szczególnie Shaftera bym więcej posłuchał właśnie w takiej stylistyce. Udowodnił na Ramotce, nie wiem ile to było dokładnie, rok, dwa lata temu, że odnajduje się w takich rejestrach i być może właśnie jakoś walczy w tym o siebie. Jestem bardzo ciekaw, co będzie więcej z takich rzeczy jego nowych, gdzieś dialogujących z takimi nurtami. Nie lubię do końca tych wszystkich takich określeń, które bardzo zamykają ramy, ale niech będzie jakimiś rage'owymi, opiumowymi. Trobuszejka tymczasem tak performatywnie, bardzo na nowej płycie, ale też jest to jeden dalej z najciekawszych głosów w krajowym undergroundzie. A my domkniemy ten segment alternatywny klippingiem. so sure nobody can catch me creeping and escaping with my baby. Protecting this evil, my love. That's one more night of heaven in this hell, forbidden by God, me and maybe you. They watching, you know, the stroke of the key, the pop of the lock, the turn of the coat. The clock of the whip of the wrist of the whip of the wheel is a whippoorwill whistle. They listen for gristle and bone, and you phone it all to them in lists of your wants that you click. Point them out. Any kind of beating, they could join around. Any kind of meeting of the motor mouth emotions in the orbit of the speaking she could go without. They seek each time she wrote it down. And nothing's forever but this. Every word that she stitched. On the net of her intimate interest, absently ordered deliveries tipped. Could I have known I'd ever become so sensible and long for a family? I found a home, a mirror, golden striper, perilous secret to guard with resentment, my love. And nothing in a footprint is enough to bring the algorithm into town. She wondered about the thunder, reminiscing about the TV screens flipping down, and all she heard was ticking pound. Them days are gone, those ways long, don't waste the heart so frivolous, the littlest, the more so recorded and embroidered onto your soul. But they watching, you know, they need what you want. She leaves them a letter of thanks and then makes her way gracefully into the dark. Night of Heaven, i zgodnie z tytułem jest to dosyć łagodna wersja tria znanego jako Clipping. David Diggs, który rapuje, a jednocześnie jest też aktorem, i William Hudson i Jonathan Snipes, którzy są producentami elektronicznymi, ale bardzo często zajmują się tworzeniem ścieżek dźwiękowych do filmów, czy też sound designem do gier i filmów. Wypuścili w tym roku płytę Dead Channel Sky i to jest bonus track z wydanego dopiero chwilę temu deluxe wersji tego krążka. Gościnnie tutaj pojawił się amerykański pianista Counterfeit Madison i brytyjski maestro gramofonów Kid Koala, postać dobrze znana ludziom, którzy śledzili scenę turntablistyczną lat 90. i początku 2000, bo był to człowiek, który gramofon wtedy był najbardziej aktywny. W ogóle zdziwiłem się, jak zobaczyłem go gościnnie w tym utworze i później usłyszałem, bo właśnie gdzieś przepadł mi z radaru, a na przełomie mileniów robił jedne z ciekawszych rzeczy z gramofonem, jakie można robić. Trochę to było wszystko w takiej estetyce wręcz dziecięcej. Dialogowało z takimi winylowymi bajkami. Bardzo często do tego były dołączone komiksy, które sam rysował i bardzo polecam jego rzeczy z tamtego czasu, bo to jest zupełnie osobny, autorski i bardzo wrażliwy świat dźwiękowy. No, o wrażliwość nie można posądzić kolejnego gościa z biurki, z podwórka, Knowledge the Pirate. You see them candles lit, it's your birthday, make a wish. Go shorty, it's your birthday. Listen, you see them candles lit, it's your birthday, make a wish. Listen, go shorty. You see them candles lit, it's your birthday, make a wish. She bring daddy that cake she get, I'm known to break a bitch. Money, cars, and clothes, charge your nigga with contempt. That boy a rest saving for hoes, he ain't no fucking pimp. Money, cars, and clothes, yeah, we getting to that cash. See me breaking up them bricks like I'm teaching karate class. A mill of your Pucci, Gucci, or that Fendi mask. All my bitches bad and bougie, blicky in that Birkin bag. Yeah, my hoes straight off the runway, all your hoes is trash. These niggas like school on Sunday, ain't got no class. Listen, man, these niggas ain't got no class. Okay, check it, yeah. It's art to kill the way my clothes dripping. Yeah, this cold pimping. Had your hoe missing, now she on that pole stripping. My Mac and real, my hoes 10 toes. We did numbers in Memphis. My bitch be on that track and feel like the Summer Olympics. And you know she gon' bring daddy back that gold. So wish white boys on that caddy when I roll. Keep a baddie with a fatty on a stroll. Knock the pimp in Cincinnati for his hoe. Don't be angry, she seen daddy and she chose. Listen, she weigh the cons and the pros. I'm a don, he a peon, so she chose. Never be ashamed, lame, that's how the game goes. Yeah, that's how the game goes. Never be ashamed, lame, that's how the game goes. Yeah, she was soul searching, trying to find a life purpose. Drowning in that ocean full of emotions, and I helped her surface. Now she riding my wave, you can see her surfing. Bottega Veneta, 50K up in a Birkin. If she on that floor twerking, then my whore working. Man, I got this game strictly from a pimp's doctrine. I'm talking Fillmore Slim, Rosebud's Revenge, Pimpin' Ken, and Iceberg Slim. And I do this shit in honor of a few good men. Yeah, listen, it's a pipe, bitch, a dime. What's up, man? I'm out here around this motherfucker. Y'all pimps, all right, but niggas out here is pimping, man. International pimping around this motherfucker. Around this motherfucker. Out to kill the way my clothes dripping. Yeah, this cold pimping. Had your hoe missing. Now she on that flow stripping. My hosting took. We did numbers in Memphis. My bitch be on that track and feel like the Summer Olympics. And you know she gon' bring daddy back that gold. So wish white walls on that caddy when I roll. Keep a baddie with a fatty on the stroll. Knock the pimp in Cincinnati for his hoe. She seen daddy and she chose. You see them candles lit, it's your birthday, make a wish. Go shawty, it's your birthday. Go, go, go, go, go, go, go shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if you're in the getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on deal. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Yeah. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you select Eminem, you get plenty of group. trippy look. Look, homie, ain't nothing changed. Roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man. Roll the trees up. If you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the lady, saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York for sure, they tell you I'm loco. And the plan is to put the rap game in a choke. Oh, I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. A girl from what did they buy, and they ready to go. Find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if you're in the getting rough. Jednak cofam to, co wcześniej powiedziałem, bo miałem na myśli, że o podobną wrażliwość jak Kida Koali nie można posądzić Knowledge'a the Pirate'a, ale o brak posiadania wrażliwości zupełnie nie można go posądzić, bo to jest w ogóle na przekór całej mojej myśli w zbiórce z podwórka i na przekór całemu rapowi, bo właśnie wrażliwość tych twardych chłopów z ulicy, wrażliwość ludzi wychowanych w wyjątkowych okolicznościach, to jest wrażliwość, która wybrzmiewa w rapie i wybrzmiewa też w rapie Knowledge'a the Pirate'a, który zarapował utwór Chosen z albumu Before Common Era, szósty krążek nowojorskiego rapera. Wyszedł ledwie kilka dni temu, a niedawno ten samozwańczy kurator podziemnego renesansu, co dosyć dobrze oddaje brzmienie jego muzyki i jego ekspresji, tego jakie bity wybiera, jak do nich rapuje, został namaszczony przez samego Rocka Marciano, na którego bitach nagrał swój poprzedni krążek, tegoroczny The Pound Table. No i tutaj też skojarzyło mi się, ponieważ na końcu jego utworu jest follow-up, czyli cytat z utworu 50 Centa in the Club. To mój serdeczny kolega Antek Kręc, ostatnio grając swoje koncerty, korzysta z akapeli z tego utworu, pod którą podłożył taką swoją, jak rzadko, bezbitową, ambientową, elektroniczną konstrukcję i na razie można to tylko usłyszeć tam, gdzie Kręc gra na żywo, ale też w tej zbiórce z podwórka i właśnie tutaj po raz kolejny wybrzmiewa nam to, jak rap przetwarza swoją przeszłość nieustannie, cały czas, na bardzo różne sposoby. Tą przeszłość też przetwarza Groove Professor z Wrocławia. Obiecywał owoc, ale to już nie mój ziomo. Profesor mi daje łomot basami, jak gumowymi pałami w 80-tych zomo. We wrony wszedłem, ale nie stałem się wroną. Wiem gdzie moje gniazdo, tam gdzie myślę jasno. Się nie kieruję czyjąś, jadą z góry mi obraną stroną i odbijam od tych, którzy od myślenia stronią. Popycham to do granic, ale nie pytaj o nią. Ja wiedziałem, że tak będzie, no i typie jest sponio. Zabufry spłoną z dachu, sypie się tynk. Ziomokiem łypie, pewnie wypiłby łyk. A ja właśnie to zgrywam, no i podsyłam ci link. Teraz miszunki master, ja tak zasiewam dyzaster. Wypluwam słów serię, na mę peryferię. Jak Tommy Lee Jones, czy w afekcie Bull Terrier. Groove Professor z Wrocławia, jak już wspominałem, reprezentant Regime Brigade, wyda niedługo krążek, który będzie się bardzo ładnie nazywał Głowa do głośnika i ukaże się on już chyba lada chwila, wydaje mi się, z tego co słyszałem, a tutaj dwa utwory rozpoczynające ten krążek, najpierw Śruba 2, a później Spliffin z gościnnym udziałem starego Antoana, a na albumie tym pojawi się też Baby Milo czy Guest Julka. Słyszałem już całość i jest ciekawa. Niedługo też ukaże się inny utwór, który właśnie w tym momencie się rozpoczyna. Jak Gulliver odwiedziłem znów zielone płuca Polski. Bebechy przewierciły smak kołyki, już mam dość ich. Zostało nas pięciu, bo tak wypadło na kości. A znajomości pękają, kiedy za mały jest torcie. Mniam. Po kawałku dla moich, dla tych co muszą gonić i tych co nie mogą dobić się. Zawijam to w rulon, chyba że na rogu stoi pies. Przepalone płuca, ale i tak wiem, że radę dam. Poci się nie rzucać jak na gaciach, pakiet trzyma brat. Moi ludzie chcą bucha, muzy słuchać, przy tym zwiedzać świat. Goni nas kostucha, temperuje krzak. Plumo, to przez rulon zacząłem gonić za sumą. Sunąc furą muzyku, trzymam się opórącz, nie puszczam jak klingi. Od tego gówna mam odcisk. I na bani preset słuchałem Led Zeppelin. Sandro pokazał molestę mi. Zamknięte drzwi myliśmy przez jaskółkę, Max się wbił. Wkładamy w to serce, a czasami regres, żeby lepsze było to co następne. Żeby leszcze narzekały na werbel, żaby kumają tu quality stempel. Yeah. Gadali, gadali, gadali, gadali. GPC od 62200 do GDY, KCZ Sound, Day Sigmora Vibes, właśnie tak to idzie. Uczył mnie nie jeden profesor osiedlowych nauk. Zajęcia w praktyce, jak modo się wpierdolić w nauk. Wtedy na self-awareness nie było szału, nie było szału. W przeciwieństwie do kryształu. W szkole dusiłem się, to stamtąd mój jedyny problem. Po szkole rap, jedyna szansa, żeby złapać oddech. Potem golden locha się wlewało w kolkę. Przyprawiało pana dokiem, gibonkiem i mamy kurwa komplet. Myślałem, że tak trzeba żyć, by być so cool. Nienawidziłem siebie, ciągle głową bijąc w mur. Dziś nakładam w głowie swej na tamto lico blur, żeby inspirować tych, co ciągle we mnie widzą wzór. Ty jesteś cool, nie twoje blanty, ani nowe wansy. Idź poddychaj, zanotuj jakieś chore warsy. Nie wszyscy zrobią na tym słabe oraz może kabzy. W rapie jest fajne to, że nawinąć może każdy. Nie musisz być kimś ważnym, nie musisz znać branży. Właśnie tak, rozwijajcie swoje maszty. Młody naturak, Sabura Cup. Piękna ta odezwa na koniec, a ten utwór wcale nie nazywa się Płuco i nie został nagrany przez duet Sabura Cup i Sandro. Ten pierwszy nie jest reprezentantem kolektywu Natura 2000, a drugi nie jest jednym ze zdolniejszych beatmakerów młodego pokolenia. Nie udzielają się w nim gościnnie też ani Kosma Król, ani Miły ATZ. I nie ukaże się też pewnie całkiem niedługo pod innym tytułem i jakby ktoś pytał, to nie słyszeli go Państwo w tej audycji, bo chciwe i cyniczne serwisy streamingowe nie śpią nawet po nocy, jak tu do Państwa mówię i zapraszam na zbiórkę, a o tym, jaka to jest dynamika puszczania utworów przedpremierowo, to już wspominałem, a pewnie będę kilka razy jeszcze wspominał. Natomiast dosyć często w tym utworze padało słowo gadali i przypomniało mi się, jak w 92 roku gadali dwaj Latynosi z Los Angeles. Start the fucking show, eh? Yeah, there it goes. Oh, he said fuck it. Latin lingo. Drop the bass. A freak to the funk that no one else is bringing. Send dog with the funky violin grip. Yeah, that's the nombre. Heard that homemade piece of Camelo and Frost. And get the forte. Send dog is not a kid. I'm Federano. I'm down. Another ride is Spano. One of the many of the Latins is the año. And I got plenty for the Jennies trying to hide you. But wait, they're clowning on me because of my language. I have to tell them straight up. It's called Spanglish. Now who's on the bing? Got the bingo. Trying to get paid for the funky violin. Funky violin. Me mira, another bilingual bambina. Tengo con un ejemplo, check the tempo. Ah, está chingón el instrumento. Yeah. Ya oíste, como somos. Yo no jodo, I got the solo. And you can hear it en las congas, type of ceremony as the hill gets stronger. Don't be such a lema, what you got for la cabeza. Hey, home, pass the cerveza. Before I have to go and push up on your esa. She's fine, something fresca. Headphones, have a hit of this, yes, God. Dicho, enseño, leño, lo prendo. Now you know that I am in the centro. Where you live, si tu puedes. Nowadays, you ain't shit without your fuente. Something like a gang thing. Patos get it, bang, bang. Cause I hung out with him, now you calling me an insane. Salte de mi cara, salte mi camino, make way. For the funky violin. Funky violin. Homie, don't you know me? Simon. Ain't you the brother of the Mas Bingo? Straight up. And I'm down with the Rasta Kid Frost. Got my back, booyahs in la casa. Cause every day things get a little crazier. As I step to the microphone area, first I came my city, Puro Los Angeles. You know, that's where the gangas is. Papa waiting on me, along with the hyenas. Catching all the sweat for what I said to one timer. So when you see me at the party or the baile, before I got here, I was careful in the calle. Dude, like a bacho, said I was borracho. Had an attitude, try to play me macho. Just relax, calmado, mijo. Send dog with a funky bilingo. Funky bilingo. Funky bilingo. Yeah, I like to say peace to my homeboy Be Real, Mellow Man Ace, Kid Frost, and Ralph and the Mexican, and we're out. لا Latin Lingo i Be Real Sandog z grupy Cypress Hill, zapoznający na początku lat 90. cały świat z tym, jak brzmi slang tych meksykańskich barrios w Los Angeles, mieszanie hiszpańskiego i angielskiego w tamtym momencie było ich znakiem rozpoznawczym i też dawało reprezentację temu, jak się gadało w dużej części Los Angeles, a wcześniej w muzyce popularnej tego nie dało się usłyszeć. Tutaj w wersji miksie Prince'a Paula, jednego z najbardziej, wydaje mi się, pomijanych producentów lat 90. i jeszcze wcześniej kawałka 80., człowieka odpowiedzialnego za ogrom bitów na płytach De La Soul, za genialny dyptyk płyt Grave Diggers, czy jedną z najważniejszych płyt konceptualnych w historii rapu, czyli Prince Among Thieves. A skoro gadamy tutaj o miksach i różnych wersjach nowych rzeczy starych, to właśnie taką rzeczą się z Państwem pożegnam. Za 4 minuty wybije druga w programie trzecim Polskiego Radia i zbiórka już dobiega końca. Dzisiejszą audycję realizowała Beata Wolska. Ja się nazywam Filip Kalinowski. Można do mnie pisać na maila zbiórka bez polskich znaków @polskieradio.pl. A na koniec poleci Kasa Overall, Back That Ass Up. No i właśnie tytuł Back That Ass Up to jest utwór dla wielu osób znajomy. To jest Juvenile ze swojego klasycznego albumu 400 Degrees. Z gościnnym udziałem Maniego Fresha i Lil Wayna, a wziął na warsztat ten utwór amerykański perkusista i producent poruszający się po rejestrach jazzowych. Zrobił sobie płytę z rapowymi standardami i z jednej strony są tam nowojorskie klasyki takie jak Big Poppa czy tytułowe Cream, jest kalifornijski hymn Nothing But a G-Funk, a jest też ten południowy szlagier, który zamknie dzisiejszą zbiórkę z podwórka, najpierw w wersji jazzowej Kasa Overall, a później w oryginale. Ja tymczasem się z Państwem żegnam. Pozdrowienia i powodzenia. Hey, this is Kasa Overall and this is Zbiórka z podwórka.